taş yandırma aşıma sevdiğimiz. Bırak sokaklarda yalnız gezeyim, taş yandırma aşıma sevdiğim için. Ben kulum dünyada huzur bulmasın, taş yağdır başıma sevdiğim kat göz yaşıma sevdiğim. Bırak sokaklarda yalnız gezeyim, kan kat göz yaşıma sevdiğim.